Book 2 100 100 الظروف Advérbios حصل مرة لم يحصل قط Já, alguma vez, nunca هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Já esteve alguma vez em Berlim? لا, لم يحصل قط. Não, nunca. أحد, لا أحد. Alguém, ninguém. أتعرف أحدا هنا؟ Conhece aqui alguém? لا, لا أعرف أحدا هنا. Não, não conheço aqui ninguém. ما زال لم يعد pouco mais mas não هل ستستمر في البقاء هنا طويلا ainda fica muito tempo aqui لا لن ابقى هنا لاطول بتاتا não eu não fico muito mais tempo aqui شيء اخر لا شيء اكثر Mais alguma coisa, mais nada. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Quer beber mais alguma coisa? لا, لا أريد أي شيء آخر. Não, eu não quero mais nada. شيء حصل, لم يحصل. Já alguma coisa, ainda não, nada. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Já comeu alguma coisa? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Não, eu ainda não comi nada. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Mais alguém, mais ninguém. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Mais alguém quer café? لا, ليس من أحد. Não, mais ninguém. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.